outras terras, tens outras cores na pel. O pelo rizo e escuro, quero saber de onde. Moito miras para ele, el mira para ti tamén. Ela chegou se ya ela, ela chegou se ya el. Mira el lare la le. Canto vai por ti, vai polos nosos soños, cando conta eso ti, empalando ellos nos hoyos, cando canto vai por ti, vai polos nosos soños, cando conta eso ti. Bueno, baixamos esta música que... que a convidada de agora mesmo seguro que a coñece moi ben. Vamos a saudar a Marisol. Moi boas tardes, Marisol. Moi boas. Benvida, moitísimas gracias por atendernos. E felicitacións por o traballo que estades a facer. Esta grande Marisol pertence ao grupo Yalma. Ai, Yalma. Yalma, que é un grupo que xa ten unha traxectoria importante. E que moitísima xente coñeceo porque... hai 20 anos, me parece, estuveron nunha grande celebración a nivel mundial, na televisión, sabes? Amigo, sí, señor. ¿Verdad que sí, Marisol? Sí, bueno, todas, no, unha das componentes, Verónica. Bonita é que cando foi a Eurovisión, Verónica, un tema imaginario, pois era a primeira vez que estaba a gaita galega na Eurovisión, non? Hombre. Diante de tanta xente, entón, claro, para todo o mundo folk, todos os emigrantes e todos os galegos que andamos polo mundo, sí. Era moi emotivo, claro, como non. Non representaba só Bélxica, representaba pois todos os galegos espallados polo mundo. Todos os galegos, non somente os de Galicia, senón tamén os emigrantes, é dicir, porque ademais elas pertencen á emigración. Sabes que Yalma, digo yo a todos os nosos ointes, xa saben, porque xa falamos con elas en algunhas ocasións, están afincadas en Bélxica, pero traballan tamén en Galicia, e precisamente o que queríamos era darlle felicitacións porque veñen a celebrar as letras galegas. A partir do día 13 teñen un calendario tenlo apretado entonces. Extenso, ¿verdad? Sí, vimos unha xira por Francia. Dende Francia imos do 13 ao 17 de maio. Coito. Imos por Galicia, entón o 13 de maio estaremos nas festas de Salvaterra do Miño, a festa da sementeira. Sementeira, sí, señor. Unha gran festa popular. O domingo 14 de maio estaremos en Cambados, que Cambados é a festa do Viño. Sí, señor. A capital do Viño. Aí está. Do Albariño, sí. Estaremos no auditorio ali ás 21 horas e despois iremos a Verín, que xa é moito máis longe. E rematamos o Día das Letras, o propio Día das Letras Galegas, o 17 en Ferrol. Nada menos. No Jofre, no grande teatro. No auditorio Jofre. Sí, pois que saibas que nós somos talismán para as persoas que entrevistamos, por lo tanto, aparte de que de moita sorte, pois moitísimo éxito, seguro que vos adiantamos. Ademais, vais o máis que seguro que vos vai a caer un premio, máis grande ou máis pequeno, pero vamos a caer un premio. Tamén, suele ocurrir. Bueno, só ir xa cantar na terra para nós é un agasallo, porque nós temos moitísimas actuacións fora do país, que andamos moito polo mundo, dende Bélxica, pois vamos a Holanda, Francia, Alemana, fomos a Taiwán, a Marrocos, a Suiza, vamos un poquinho polo mundo, a Cuba. Entón, claro, pois, sempre cando voltamos a terra, decimos, pisar pedra, non? Coller energías para... Quería seguir camiñando. Quería che preguntar, porque todos os nosos ointes saiban, o grupo Yalma eran Marisol, Verónica, Natalia e Magali. Non sei se ahora tendes algunha incorporación máis. Cambiou unha Magali que tivo un neno, entón era tivo que deixar o grupo, e agora está a miña filla, que comezou, o sea... estaba na miña madrija, e agora xa, xa son as novas cantareiras de Yalma, como que Yalma sempre quede en xuventude. Sí, moi ben, moi ben, xa é renovación, empezades a poñer renovación. É o que nos fai falta nos aquí, é o que nos fai falta nos aquí na radio, que xa somos tan antigos que compría que empezaran a... E gustaríanos ter algún voz femenina. Penso que, penso que para cantar e para voz tradicional, primeiro que non hai edade, non? Claro, dentro claro, de pouco nos farán recolleitas a nos mesmos, pero no, ainda hai xuventude que fillos e fillas nosos que poden integrar no grupo, é iso bonito, porque o ano pasado estábamos, bueno, cando foi o da pandemia, queríamos deixalo, non? Porque unha das de Yalma, irmán de Verónica, Natalia, pois tivo un cancro. Vaya. Entón, dixemos, bueno, pois deixamos o grupo, paramos e tal, e despois dixo ela de parar nada, que o de cantar é o que me vai a dar forza e o que vai para diante. Claro. De feito, aí está. Aí está. Claro que sí. E darlle moitos ánimos, ademais. Sí, señor. Sí. Bueno, que quero che preguntar cousas importantes, sabes? Estábamos escoitando ese de Camiño, non? Pero pero vos tendes xa varios LBs como Palabra da Erei, Marmuladas, Nova Era, Simbiose, e agora hai outro máis, non? Bueno, temos sete, temos outro que se chama Gaizka, sí, que cantamos en catalán e vasco, con músicos vascos e catalán, que, eso, que presentamos eso, en Cataluña na gira de Manresa, sí, e que tivo moitísimo éxito, e foi a grandes festivais. E logo chamounos tamén unha cantante italiana, Chila Galeazzi, que é un pouco a nosa Uxía, pero en Cataluña, non? Sí. En Italia. En Italia. Entón ela pideounos de facer un disco mitad italiano, mitad galego, porque finalmente as tarantelas e as muñeiras son os mesmos ritmos, e tocan a pandeireta como a nós, son foliadas, festas, entón tamén fixemos un disco con eles. O último disco noso, o de Yalma, que xa pues era eso, o sí, de sí. Camiño. Eso. Camiño, que xa é este o último disco que temos de momento. Bueno, pues entonces, ahora os compoñentes extraordinarias, faltame dicir o nome da túa filla. Eva Fernández. Eva, pois pues eso. É guapísima, ademais. Non porque o diga nai, pero... Canta moi ben. Aportou esa voz tradicional, porque ela xa cantaba desde pequeniña, iba de vacacións con Áurea, que é unha señora maior que nos enseñou tamén temas de recolleitas. E de pequena, pois, de vacacións iba na casa de Áurea. Entón ten ese estudio, efeito de aprender das señoras maiores que nós non tivemos. Entón ten claro, un toque máis. Sí, aporta algo máis. Moi ben. Pois é como eso de que estar en Bélxica e falar tamén o galego, como o falades? Home, de tradición e de migración, bueno, os pais e demais, e asociación tamén. Sí, na emigración, pois todos tivemos ao redor dos centros galegos, entón sempre nos atopábamos con xente galega. E o feito de ter que cantar, de cantar en galego, que é o que queríamos nós, defender a nosa cultura, as nosas raíces, pois en casa tamén sempre se falaba en galego, se facía as festas e tal, entón penso que eso levámolo dentro. Ainda que entre nós falamos moito francés, pero é sin darnos conta que facemos así misturas de linguas. Bueno, iso é bon. Entón... Iso é bon, pre, comunicarse. Sí. Ese grupo galego que ademais ten multitud de comunicación, é dicir, que sabe amordarse. Falta chegar a Ortigueira tamén, Sí, fomos fai moitos anos, cando era o ano da diáspora, e fomos con... Dixeronos, traede músico dalá irlandés, escocés, e nos decíamos, no, en Bélxica é árabe, turco, música del este, todo iso, pero non é tanto música irlandesa ni escocesa. Entón fomos ali con un africano, unha cor africana, e cantamos temas africanos, árabes, eles cantar en galego tamén. Foi moi bonito, porque ao final sempre o que decimos é que escoitar a música dos demais e aprender a música dos demais tamén nos enriquecemos e valoramos máis a nosa. Entón, eso é importante, de coñecer as músicas do mundo. claro. de outros países. Claro, sí, claro. Sí, totalmente. Esa multiculturalidade tamén lle dá un certo nome especial precisamente ás vosas composicións, non? Porque ese camiño é dende Europa ata Santiago. Sí, é un camiño ao revés. Entón nos decimos, si son os músicos que ainda compuxeron esas músicas cando nunca foron a Galicia e non conocían a música galega. Mm. Entón, hai un toque diferente, non hai, apreciando moitísimos os grupos que hai en Galicia, o bonito é que temos unha diversidade na nosa música tradicional que é moi amplia, e cada grupo ten o seu, bueno, o seu toque persoal, non? Uh-huh. E nos, pois, escoitar de Yalma, pois a xente identifica directamente polos músicos tamén, tamén, claro. Tamén polas voces, decía Carlos. Ainda tedes un acentiño ali, o X, poñédelo así un pouco estilo belga. Pues, pero, é unha mezcla de cultura, lóxicamente, non somente de sí. cultura, sino tamén de idioma, non? E entonces ese acento tamén axuda a que a comunicación sea completamente diferente. Bueno, e dalle un toque completamente especial. Bueno, a que ese acento galego é riquiño. Sí. Bueno, esas intervencións entonces serán precisamente dentro do día 13 ata o día 17 serán tamén poñendo en marcha ese último disco, non? De Yalma, sí, o último disco que vamos a presentar. Despois terás outra entrevista moi personal, que é un novo disco que vai a sacar Verónica, que vai se chamar 100 Voltas. É un proxecto moito máis persoal, porque ela é un pouco o motor, o que nos tira a todas. Durante a pandemia, como non podíamos ensaiar, non podíamos estar xuntas, mm-hmm. pois ela empezou a ensaiar cos músicos. Era tan bonito, e nos decíamos, pero tens que facer algo ti, coa túa voz e ca posibilidades que tes ti de compoñer. Entón, para xullo, o 30 de xullo, bueno, primeiro en Francia, en Bélxica, despois en xullo en Galicia, na Quintana, vai a presentar o novo proxecto que se chamará 100 Voltas con o músico. Pero será personalmente Verónica Codesal. Pero ali quero que lle fagas ti a entrevista, porque é tan bonito que vai a facer que... A Verónica, queres que lle faleo... Queres que lle falemos a entrevista a Verónica? Sí, pues, non sei se... conté ela a sorpresa. O que pasa é que non teño... Me parece que non temos o contacto dela. Eu sempre falei contigo. Vale, Verónica. O digo, Marisol, escoita... a estancia en Galicia, de momento, extraordinaria, non? Moi ben recibidos, non? Sí, penso que, ademais, o bonito é que toda a xente que voltou da emigración pois sinte moito este proxecto, porque ademais claro. hai unha narración que acompaña os temas, non? O principio, hai unha narración que por eso nos identificamos con Rosalía, que é un pouco poético e hai temas de Rosalía. E falo con miña avoa, non? Entón, lle pregunto a miña avoa, por que marchaches, cando marchaches, onde quedou a avó, quen se enseñou o francés? E despois ela, pois, no segundo tema, contesta a avoa, non? Preguntasme por que marchei, falar a nosa lingua, non se podía, comer gumpá, beber viño, non se podía. Entón, hai unha narración aí donde a xente identifícase, porque todos os galegos que estamos tanto en Galicia, pois... temos familia na emigración. Entón hai ese toque moi emotivo que está no principio do concerto, e despois rematamos e pois bailando, cantando ca xente, temos unha conexión moi forte co público, que é importante. Vale, eu recomendo vos cando vaiades a Verín que visitedes, se queredes, a unha adega que se chama Tapias de Mariñán, que é un grande amigo noso, e que ademais o seu viño acaba de recibir unha medalla de ouro, é o mellor viño blanco de Galicia do ano pasado, e entonces vale. Saudadelo da nosa parte, seguro que seríades convidados por ele. De verdade. Pois, vou a chamar, e se me mandas o teléfono, chamolle, porque ademais temos que reservar mesa e tapeo, pois xa vamos a él. Sí, chamas a Aníbal, despois mando o contacto. El chamas a Aníbal, son dos irmáns, pero bueno, Aníbal, que seguro que vos recibirá encantado, ademais, xa verá. Bueno. Vale, entón, vale. Se si vai danos a parte, pues, máis aínda. Un tema, además, dedicaremos un tema. Además, él tamén algo de emigrante foi, porque durante un tempo estivo precisamente aquí en Cataluña, e despois marchou, bueno, para traballar aí, e foi cando fundou esa adega tan importante, tan interesante. Bueno, eu dicía eso porque como vades a ir a Verín, claro, pois, aproveitar eses coñecementos, ou polo menos o que nos sabemos de por aí. Bueno, que aí en Salvaterra tamén tendes moi bons caldos, o viño de por aí tamén é un viño extraordinario para poder acompañar. Sí, a festa é impresionante. Fixeron un vídeo moi bonito donde enseñan toda a xente todos os traballos, se convidan a todo o que vai a pasar, pero a xente chega en carro, na sementeira, na festa. Sí, claro. É unha reproducción, exactamente, do que se facía antes. Sí. Moi, moi bonito. Bueno, pois, moita ilusión de chegarnos pois, a ir. Pois aí tamén teñen fermosos caldos, extraordinarios. Teñen tamén hai o albariño, pero o especial de aí é o viño do condado. O sea que... vale. Recomendo vos que provedes eso xunto coa gastronomía de por aí, que moi lonxe de esa... Sabes, ese producto extraordinario que teñen en Arbo, que ten moito que ver coa lamprea. Ao mellor ainda algún petisco... algún petisco vos toca. Claro que sí. Bueno, que vos agradecemos moitísimo ese traballo que estades a facer, que representades non somente os galegos en xeral, sino tamén os galegos emigrados, sí. Que nos, bueno, pois sentímonos orgullosos e... Esos galegos que fumes emigrados algún tempo fora de España. E gabámonos de tervos como grandes intérpretes da nosa música. Sí, nos esta xira queremos dedicarla de tal maneira a todas as emigracións, porque penso que iramos ou non o noso motor e a nosa forza de estar fora. Bueno, aparte de traballar, é de xuntarnos, a pandeireta, a gaita, a voz, claro, a follada, sí, que nos xunta. Claro. Entón, nos cando imos a terra sempre decimos, estos concertos van para todos que estamos espallados por o mundo. Claro, que le vamos a Galiza por diante con moita honra, ¿no? De decir o que temos unha tradición, unha música que se xa de todo tipo... moi rica e moi apreciada por Europa e que ademais recibides ou polo menos recolledes cousas extraordinarias da nosa tradición, que, bueno, tendes moi boa se ve que escuitades moitos os avós e teño moita conexión cos artistas galegos, sí, entre tamén, eles, por exemplo, moi Milladoiro, Luar Nalubre, Carlos, bueno, de todos recibides información, todos, bueno, sí. que vos mandamos moitísimos ánimos, moitísima forza para o vosso traballo. Dille a Natalia, me parece que era que tiña ese problema, sí. que moita forza, que nós tamén pasamos por aí e agora estámolo contando. Exactamente. Vale, veña, pois un bico grande a Radio Cornella, a todos os audiencias, a vos todos os galegos de Cataluña. Moitísimas grazas. Moitísimas gracias, a ver se si, nas próximas invitacións tamén entra tamén Cataluña e nos recibiremos vos con moitísimo cariño. A ver. Actuamos no tradicionario. Sí, xa sei. Temos que voltar. Xa sabemos. Ademais, moitas pandereteiras moi boas por aí. Moi boas, sí, señor. Bueno, algo aportamos, moi ben. Algo, seguramente. Marisol, unha aperta grande, un biqueño moi grande para todo o equipo. Veña, e para ti tamén, claro. Hasta logo. Canto vai por ti, vai polos nosos soños, cando conta eso vi, empalando os nosos ollos, cando canto vai por ti. Cuando conta eso rin, empalando yo no soy yo. Cuando canto voy por ti, voy por los nuestros sueños. Cuando conta eso rin, empalando yo no soy yo. Cuando canto voy por ti, voy por los nuestros sueños. Cuando conta eso rin, empalando yo no soy yo. Fálame cosas hermosas, dime o que no se ve. Salmón de este océano, llévame contigo a él. Achégate a mi moreno, esta tua terra tamén. Acollido nos meus brazos, sempre terás de comer. Leralé, laré, laré, leralé, laré, laré, ai, laré. Cando canto vai por ti.